Lactobliss? Jest on dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Lactobliss. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Godzina 8 w sobotę 17 lutego. Tu Trójka i serwis Trójki. Filip Jarek. Wciąż nie ma informacji z niezależnych źródeł o śmierci Aleksieja Nawalnego. Sytuację monitoruje nasz dziennikarz Maciej Jastrzębski. Druga waloryzacja emerytur może wejść w życie we wrześniu, informują władze Ministerstwa Rodziny. Służby na Warmii i Mazurach są postawione w stan gotowości. W kilku miejscach wody są powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. Wciąż nie ma informacji z niezależnych źródeł o śmierci Aleksieja Nawalnego. Do kolonii karnej, w której był przetrzymywany lider rosyjskiej opozycji, powinien już dotrzeć jego adwokat. Rodzina Aleksieja Nawalnego i jego współpracownicy oświadczyli, że niezależnie od ekspertyzy medycznej dotyczącej przyczyny śmierci, było to zabójstwo motywowane politycznie. Informacja o śmierci Aleksieja Nawalnego spowodowała, że mimo grożących represji w kilkudziesięciu miastach Rosji ludzie wyszli na ulicę, aby oddać hołd zmarłemu. Najczęściej pojedynczo lub w niewielkich grupkach składali kwiaty w miejscach upamiętniających ofiary represji okresu stalinowskiego. Według portalu OWD Info, który monitoruje działania policji, zatrzymanych zostało około 100 osób. Noc w aresztach spędziło ponad 80 z zatrzymanych. W Moskwie delegacja przedstawicielstwa Unii Europejskiej złożyła kwiaty w imieniu wszystkich unijnych ambasad. Dyplomaci położyli wiązankę na łubiance obok kamienia sołowieckiego, będącego symbolem sowieckich represji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest szansa, że druga waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona we wrześniu. Poinformował o tym w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski. Jak dodał, resort złożył już wniosek o wpisanie projektu w sprawie drugiej waloryzacji do wykazu prac legislacyjnych rządu. Przypomnijmy, że od 1 marca świadczenia wzrosną o nieco ponad 12%. Podwyżka będzie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. W Warmińsko-Mazurskim w kilku miejscach wody są powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. Z prognoz wynika, że po północy ma zacząć padać deszcz i przelotne opady utrzymają się. W Prosnej w powiecie kętrzyńskim na Gubrze, dopływie największej rzeki Warmii Łyny, przekroczony jest stan alarmowy. Powyżej stanów ostrzegawczych woda jest na rzece Ełk w Ełku, na Węgorapie w Mieduniszkach oraz minimalnie na kanale Łuczańskim w Giżycku. Na północnym zachodzie województwa nie ma obecnie zagrożenia cofką, czyli wpychaniem wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej głąb lądu. Jednak na jeziorze Druzno w Żukowie woda jest na wysokości stanu alarmowego, a jutro po południu oraz nocą z soboty na niedzielę powieje z północnego zachodu i wtedy możliwe będzie zagrożenie cofką. Służby kryzysowe poszczególnych samorządów oraz Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport i Norbert Michalak. Damian Żurek z medalem Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim w Calgary. Polak wywalczył brąz na dystansie 500 metrów. Jak sam przyznał, najważniejszy był początek wyścigu. Otwarcie tutaj grało kluczową rolę, ponieważ jak się otworzy bardzo szybko, jest ten pierwszy wiraż o wiele łatwiej przejechać i fajnie się nim można napędzić. No i mi się udało fajnie otworzyć i pierwszy wiraż, jaki jechałem, przejechałem go niemalże bezbłędnie, więc tam nabrałem kolejne prędkości. No i to tak naprawdę jest mój życiowe otwarcie o ponad 1/10, więc jestem bardzo zadowolony. Gratulujemy, wygrał Amerykanin Jordan Stoltz. Medale zdobyły też polskie zapaśniczki podczas Mistrzostw Europy w Bukareszcie. Brąz dla Angeliny Łysak w kategorii 57 kg. Ten sam kolor medalu dla Wiktorii Hołuj w kategorii 72 kg. Reprezentacja Polski do tej pory w stolicy Rumunii zdobyła 4 medale. Wcześniej na najniższym stopniu podium stanęły Roxana Zasina i Patrycja Gil. Druga porażka z rzędu Śląska-Wrocław. Piłkarze trenera Jacka Magiery przegrali ze Stalą Mielec 0-1 w meczu 21. kolejki Ekstraklasy. Zwycięską bramkę w 45. minucie zdobył Białorusin Ilja Szkurin, trener Śląska Jacek Magiera. Widzieliśmy wszyscy, jaki to był mecz. Inny na pewno niż ten, który graliśmy w niedzielę z Pogonią Szczecin. Też przegraliśmy 1-0. Też tworzyliśmy szansę do strzelenia gola, tak jak z Pogonią. Natomiast zabrakło finalizacji i myślę, że to jest teraz główna rzecz, na którą trzeba popracować.

Mm-hmm. There's nothing, haiku, there's nothing he doesn't know. The cat on the stove. Japoński hak. Piękne. Y'a des matins qui font regretter la veille. Des ruines dont les soirées sont belles. La ville tourne, les amants sont ivres. Le vin coulé, mes poches sont vides. Y'a des sourires qui vous font perdre la tête. Ces rires ont sûrement causé ma perte, ouais. Et s'ils aiment les arrêts et la mort, moi j'enchaîne les cartes et les codes, ouais. Dans un éclair de pensée lucide, tous les jours je dis que demain j'arrête. Les folies de la dépense suicide, pourtant je repars à la fête. En fait, sans elle, je peine, mon cerveau déraille, ouais. J'ai beau fuir, j'ai son image en tête. Elle est ma perte, elle est ma faille. J'ai beau dire et répéter sans cesse. C'est bon, c'est fini, ça y est, je t'aime. Ces mots sonnent pour elle comme une caresse. Qu'elle aime dans un mouvement de taille. Chaud tout à coup, j'avoue, je suis tout à vous quand je m'égare le long de vos courbiers, yeah. À vos charmes, à nos amours, à mes larmes, à l'heure où j'ai déposé les armes, à l'heure des rendez-vous du soir. Tout Paris s'éveille, avant c'est merveille, il faut l'avoir pour y croire, et ça m'a minut po godzinie 8. Rafuzar tutaj tak nas jest. Zaszczycił japońską sentencją przed chwilą. O czym to było dokładnie? The cat, czyli kot wszystko wie. Siedzi sobie, ale wszystko wie. To mądrość japońska, ale wierzymy w mądrość Japończyków. Oj tak. No choćby dlatego, że są to długowieczni ludzie. Proszę Państwa, zaczął się konkurs skoków narciarskich w Sapporo. Wyjątkowy z tego powodu, że startuje w nim Noriaki Kasai, 51 lat. Na karku, na plecach, nie wiem jak to powiedzieć, bo w ogóle tego nie widać. Facet po prostu jest niesamowity i nawet, proszę ciebie, jest czwarty po skokach 15 zawodników, 117 metrów, to z szansą na awans do drugiej serii. Coś niesamowitego. Prawda? No, chyba wszyscy teraz trzymają kciuki właśnie za tego człowieka. Zobaczymy. Niech to będzie nasz akt dobroci dzisiaj. O, właśnie, my trzymajmy wszyscy kciuki bardzo mocno za dobre vibesy, pana tak zwane. Noriaki jego Kasajego. Łączymy dzisiaj dzień aktów życzliwości przypadkowych z Dniem Kota. Tak, bo dzisiaj. Tak, dzisiaj także Dzień Kota. No i proszę Państwa, trzeba kotom pomagać. Takie hasło u nas padło gdzieś w redakcji. Ja sobie pomyślałem, że w sumie tak, tylko czy my wiemy, jak to robić? To właśnie. No właśnie, Aleksandra Dobieszewska zapytała wszystko o to nam opowie. Polaków, warszawiaków. Jak pokazać kotu, że się go kocha? Bawić się z nim, poświęcać mu czas, ale jednocześnie szanować jego granice. Czyli jeśli nie ma ochoty na głaskanie, zostawić go w spokoju. Co możemy zrobić, jak spotkamy bezdomnego kotka? One często sobie same potrafią poradzić. ale jeśli jakiś jest bezpański, to albo zabrać do schroniska, albo zostawić. Albo na przykład jak dios.pl zabiera pieski, to na przykład jakaś inna fundacja, żeby powiedzieć im, że tu i tu jest dużo kotków i czy na przykład mogą zabrać je do schroniska. No nie wiem, jeść mu dać, mleczko wystawić. Wiem, że niektóre spółdzielnie takie robią, że pod blokiem zostawiają po prostu miskę z wodą i z jakąś karmą i uzupełniają co jakiś czas. Także no, mały koszt, a może duża pomoc. Cyp jest dobrym przykładem tego, że o koty można dbać wspólnie. Jak się chodzi do supermarketu, to widzi się, że wszyscy kupują karmę, ponieważ wszyscy dbają o te koty, gdyż one bronią ich przed wężami i innymi szkodnikami. I myślę, że w Polsce też byłaby to super inicjatywa. Uważam, że powinno być jakieś takie miejsca, gdzie były poduszki jakieś, nie pudełka, ale takie drewniane domki, gdzie ludzie mogliby też przynosić jedzenie. Oczywiście to by było pod nadzorem, nie wiem, schroniska albo jakieś wolontariusze. No to jak dbać o te kotki? No kupować różne zabawki, ale na przede wszystkim go leczyć. Być spokojnym, bo koty nie lubią, jak ktoś jest taki bardzo energiczny, bo one są bardziej takie spokojne. Karmiąc je. Kupować te saszety, które są z naturalnego mięsa, które mają bardzo mało zboża i konserwantów. Niestety kotki często bardzo lubią te saszety, raczej preferują, bo wiadomo, tak jak ludzie, kotki wolą fast food. Natomiast trzeba to bardzo uważnie dobierać. Dobra karma, dużo głaskania, przede wszystkim je kochać i zapewniać im bezpieczeństwo. Koty też, jak ludzie wolą fast food, bardzo mi się to podoba, bardzo. Saszety, ale to zabrzmiało tak pejoratywnie, wiesz, saszety, te saszety. Obrzydliwe. A sucha karma, to też go źle brzmi, no, źle brzmi. Ale kot, warta uwagi rzecz, warte uwagi stworzenie, no czasami bywało, jak to znamy z polskiej kinematografii, bardzo cenne. Rower po niemiecki, a kot z miasta Łodzi pochodzi. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you, yes, I do, you and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. And your pussycat knows. What's new, pussycat? Tom Jones. Uwielbiam. To był pierwszy utwór, który śpiewałem na karaoke wiele lat temu. What's new, pussycat? To kurczę, dobrze, dobrze. To musimy się wybrać na karaoke. To wspomnienia, to by było piękne. Oj, tak. Rozmawiamy o kotach dziś, Dzień Kota. Także zapraszamy Państwa do tej rozmowy. Dlaczego koty, a nie psy? Na przykład. Na przykład. Dlaczego akurat kot, a nie pies jest Państwa wyborem, jeśli taki był wybór? 2-2 i 7 trójek to jeden ze sposobów. A ale ty wolisz? Ty co wolisz? Ja? Masz jakiś... Ja właśnie jakoś predyspozycje? Tak niespecjalnie. Ani nie mam psa, ani nie mam kota. Ja mam koty w domu, ale to ze względu na upodobanie rodzinne. Oni wszyscy chcieli. Wiesz, ja żyłem przez całe dzieciństwo z kotem w domu, ale potem jak wyjechałem na studia i któregoś razu wróciłem, to po prostu odczułem bardzo poważne konsekwencje uczulenia na kota, tak, które nagle na mnie spadło. Od trzeciej leżą na plecach i mruczą. Przez godzinę nie mogą spać, niestety. Dzień kota. Dzień kota chyba wyczuł. O tą saszetę się upominał pewnie. Suchą karmę. Frog, The Doors. Uwielbiam. Tam cat to frog. Same zwierzaki dzisiaj. Dzisiaj dużo zwierzaków. No ale dzień kota w końcu. Dzisiaj dzień kota. Dzień kota. A z nami w studiu pani Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych, specjalizująca się w terapii. Witamy. Zaburzeń psychicznych psów i kotów. Ale my też chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak my pomagamy kotom. No to oczywista sprawa, o tym już było. I o tym, jak koty mogą pomóc nam. Bo i okazuje się, że jest taka ścieżka pomocy bardziej zaawansowana niż tylko takie zwykłe poprawianie humoru, bo jest miły kotek gdzieś na obrazku w internecie. Pani Jagno, dzień dobry. Czy ta felinoterapia to jest dobrze wypowiedziane przeze mnie określenie? Tak, jak najbardziej. Zresztą mówimy, no felinoterapia brzmi dumnie, ale jest to po prostu leczenie kotem, można powiedzieć, leczenie tak? Kotem. Na receptę. Na przykład, bo to może, no, różnie można zrozumieć. Na przykład dzisiaj obudził się o czwartej z kotem na karku mruczącym. Tak. To już była felinoterapia. Znaczy często przychodzi do mnie Aria, ale dzisiaj wyjątkowo godzinę do ucha. Tak, tak, właśnie tak. Właśnie to można powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu ta felinoterapia opiera się na właśnie odczuwaniu wibracji produkowanych przez koty. Prawda? Tak, dlatego że koty mrucząc, można powiedzieć, one z jednej strony wprawiają się w to mruczenie wtedy, kiedy same są zadowolone, ale również wtedy, kiedy same chcą siebie uleczyć. No jest dosyć szeroko już poznany temat częstotliwości, które mają na celu uzdrowienie gojących się kości, stawów, tkanek. Jak to fizjologicznie działa? I chodzi o to... Czy my możemy sami wibrować się? Są urządzenia specjalnie wykorzystywane, tak, w ludzkiej terapii, jak najbardziej emitujące podobne częstotliwości. Takie już udowodnione, że między częstotliwości między 20 a 25 Hz to są częstotliwości wpływające na gojenie się kości, między 18 a 35 Hz gojenie się stawów, czy wspomaganie pracy stawów. Ja wychodzę i idę kupić urządzenie. Ale z takim sztucznym kotem, z takim urządzeniem, to rozumiem, sami ustawiamy. A oczywiście. Taki prawdziwy, żywy towarzysz życia w mieszkaniu przychodzi do nas, siada gdzieś, czy kładzie się na brzuchu, który boli, i on wie, jaką częstotliwość dobrać? Ja myślę, że to jest bardziej związane z instynktem i przede wszystkim z więzią. To znaczy kot, który ma nas leczyć, on sam się musi czuć dobrze. Więc jeżeli dbamy o tego kota, kochamy go, to rzeczywiście będzie to kot, który będzie chciał nam również pomóc. Koty są bardzo empatyczne, są również zwierzętami, które same odbierają takie, powiedzmy, nasze złe nastroje, ale również objawy, które mogłyby wskazywać na chorobę. Natomiast wiadomo, kot, który pracuje w felinoterapii, to nie jest kot w żaden sposób związany z osobą, której pomaga. No właśnie, a mimo to te zwierzęta mają zbawienny wpływ, bo nie chodzi o tylko mruczenie oczywiście, chodzi również o to, że takiego kota można pogłaskać, że on jest ciepły. Dlatego też one rzeczywiście wpływają nie tylko pozytywnie na stan psychiczny ludzi, ale również właśnie na przykład, kiedy ludzie chorują na artretyzm. Samogłaskanie kota przez osobę starszą już jej pomaga. Więc to są niesamowite rzeczy, więc taki sposób fizyczny, ale również psychiczny, ponieważ na przykład wydzielają się nie tylko endorfiny, wydziela się na przykład oksytocyna, która pomaga nam radzić sobie ze stresem. Również wykazano... Hormon radości, prawda? Tak, wykazano również, że... Ale jak tresować takiego kota? Bo ja rozumiem psa, prawda? Łatwo się tresuje, ale kot? Kota się nie tresuje. To wykorzystuje się jego naturalne skłonności. Wiadomo, że nie każda kobieta nadaje się na przedszkolankę, prawda? No, więc oczywiście. Tak samo jest w przypadku kotów do felinoterapii. Niektórzy mówią, że są rasy predysponowane. Szczerze... No właśnie, czy to jest prawda? Czy to jest też kolejny mit? Ja bym powiedziała, że bardziej mit. Oczywiście są... tak samo jak w przypadku psów, dobór hodowlany idzie gdzieś tam w kierunku takiego na przykład wykształcenia kotów, które są bardziej łagodne, czy spolegliwe, czy tak powolniejsze, można powiedzieć, czyli koty rasy egzotycznej na przykład, czy ragdole, to będą właśnie koty, czy brytyjczyki, które są rzeczywiście właśnie takie spokojniejsze właśnie, ale często to czasami wynika bardziej na przykład z problemów ze stawami u tych kotów, że one się mniej ruszają na przykład, a nie z tego, że są po prostu spokojne, dlatego że koty są nie do końca udomowionym gatunkiem. Dlatego też trzeba pamiętać właśnie o tym, że kot zawsze pozostanie kotem i jeżeli się wystraszy, nie możemy liczyć na felinoterapię. Ja przeczytałem jeszcze taką informację, że koty leczą w sposób dosłowny, nie tylko tymi częstotliwościami wibracji, ale także tym, że napięcie powierzchniowe ich sierści jest odwrotne wobec tego, które tworzy się wokół rany jakiejś tam, na przykład obrzęku w ludzkim ciele. Czy to jest prawda? A mogłem po prostu źle to opowiedzieć. I ta teoria. I teoria również związana z samym leczeniem za pomocą wibracji, za pomocą częstotliwości. To są w pewnym rodzaju hipotezy popierane potem badaniami, powiedzmy takimi, z wykorzystaniem urządzeń, które miałyby nam potwierdzić to. Jest to dosyć skomplikowana sprawa w przypadku przeprowadzania badań na kotach. Jest to koty dużo zawsze siadają na telewizję, prawda? Na telewizora często. Prawda, ale koty bardzo często robią to dlatego, żeby zwrócić na siebie uwagę. Czyli no nie jest tak, że one poszukują, czy jakby tych, powiedzmy, specjalnych, nie wiem, czy to jest częstotliwości, czy pola magnetycznego, ale kot, który uważa, że jemu się należy uwaga, usiądzie sobie przed telewizorem, przed książką, przed telefonem. Są koty, które wręcz wytrącają telefon z dłoni opiekunów. Ja wiem, że koty mają świetną równowagę, ale na takim płaskim LCD u ciebie siadają? Telewizorze? Chodzą po karniszach, potrafią chodzić po karniszach. Nie, na soundbarze na dole. Często. Mam też takie pytanie, bo jest zawsze ciężko w tych pierwszych kontaktach z kotem. Co zrobisz, żeby kot się polubił? Przede wszystkim, jest jakiś trik? Tak, jest trik. bo tutaj bardzo mądrze odpowiedział i odpowiedziała w zasadzie jedna z sądowanych słuchaczek Trójki, że kotu nie należy narzucać uwagi. I to jest przede wszystkim, to jest pierwszy krok. To znaczy, jeżeli my chcemy się zaprzyjaźnić z kotem, to bardzo często to nie wychodzi. On musi do nas, ona musi do nas przyjść. I to jest błąd mojego syna, który jadąc do dziadków, atakuje tego kota po prostu, on przed nim ucieka, nie daje mu spokoju. Trzeba odwrócić zupełnie bieguny, rozumiem. To znaczy, tak, dokładnie, trzeba poczekać, jeżeli kot, bo koty są z natury ciekawskie, tak? One są nieśmiałe, owszem, najpierw gdzieś tam będą z ukrycia przyglądać, czy nie ma jakiegoś tam zagrożenia, ale z drugiej strony, jeżeli zachowujemy się spokojnie, to kot przyjdzie. I w takiej sytuacji, powiedzmy, nie wiem, można delikatnie wyciągnąć dłoń, tak żeby ten kot sobie nas chciał powąchać, ale najgorszym błędem w tym momencie będzie próba pogłaskania kota. Tak? Czyli jeżeli chcemy smyrnąć kota na przykład, to zaczynamy od żuchwy, a nie od głowy. Jasne. Tadeusz słyszał? No, mam nadzieję, że słyszał. Jak na kudła doktor nauk weterynaryjnych opowiadała o tym w Trójce, o kotach, o felinoterapii. Proszę zapamiętać to hasło. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję. Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonal estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem juca, tem teixeirinha, tem dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu. Manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Mudo meu ponto de vista, mudando de profissão, pois a moda agora é artista, ser juro em televisão, tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR3. Everybody! Hey, hey, Gigi, take me back to Piauí. Meu Deus, take me back to Piauí. Mówiliśmy o kotach, prawda? Raining cats and dogs po angielsku, taki bardzo znany idiom. Psia pogoda. Nie, no nie wiem, jak to przetłumaczyć inaczej. Lać jak z cebra. Pod mokrym psem. O, to mi się podoba. Lać jak z cebra. Po prostu straszna pogoda. No i jest też fat cat. To tak jak po polsku chyba, nie? Tłusty kot. Albo gruba ryba. Ciekawe, jak po polsku jest ryba, a po angielsku jest kot. W ogóle dużo kotów tam po angielsku, chyba w tych idiomach. Dużo, dużo. Curiosity killed the cat na przykład. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. I to kot. I tu też kot. I tu też kot. Raczej tak są negatywne te wszystkie idiomy nasze angielskie. Związane z kotami. Tak, tak. No, tak. Ale dobrze, to dzisiaj w Dzień Kota nie będziemy w takim razie już tych kolejnych przykładów tak wymieniać. Staramy się pozytywnie, a za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak kotom pomagać. Heads na 22 minuty przed godziną 9 w Trójce. Dzisiaj rozmawiamy o kotach. Państwo także dzielą się swoimi historiami. Sama mam kota. Od małego jestem wychowywana z kotami. U mnie koty zawsze były w domu, takie obce z podwórka, spały ze mną w łóżku. No i do dzisiaj jest ten kotek ze mną w domku. No jest plusem taki, że z nim nie trzeba wychodzić na spacery, czy to deszcz, czy śnieg, plucha, zawierucha. Ma swoją kuwetkę. No a tym minusem jest to, że niestety o 3 rano, kiedy człowiek ma taki najlepszy sen, on przyjdzie i tak zamiałczy, tak bardzo cichutko i wtedy już jest wesoło w domu. Ale kocham go niezmienną miłością i zawsze będą do końca życia u mnie koty. No właśnie, koty do końca życia. Coś wie o tym także Beata Michniewicz, która z okazji Dnia Kota postanowiła nas odwiedzić. Nie, chyba. Z okazji dnia, jak to było? Przypadkowej życzliwości? To tak. Jest przypadkowy dzień życzliwości, czy dzień... Przypadkowych gestów życzliwości. Przypadkowych gestów. No więc właśnie licząc na wasz przypadkowy gest życzliwości, przyszłam tutaj sama zapowiedzieć śniadanie w Trójce. Tematy są poważne, niestety nie o kotach, bo taka jest sytuacja. Zresztą jak państwo słuchają serwisów, to wiedzą o co chodzi. Ale serdecznie zapraszam do słuchania, do oglądania. Zaczynamy 9:05. Jak ktoś o tej porze nie może, to zapraszam na przykład na YouTube'a lub na nasze strony, różne media społecznościowe i tak dalej. Będą ciekawi goście. To jest odpowiedź na pytanie, kto przychodzi. No na przykład wiceminister Arkadiusz Myrcha, czyli będzie coś o sprawiedliwości. Będzie Krzysztof Kwiatkowski, jak najbardziej o sprawiedliwości. Ale będzie też Anna Maria Żukowska z Lewicy. Wszystkich nie chcę wymieniać, ale skład jest dosyć dzisiaj nieoczywisty z różnych względów, bo są konwencje partyjne i goście, którzy bywali często, dzisiaj udali się w zupełnie inne miejsca. To koniecznie trzeba zapytać cię o kotach dzisiaj. No nie czy wiem. Koty czy psy? Nie, ale w ogóle nie ma takiej opozycji, koty czy psy. Ja to już jest rozstrzygnięte. To w tym mam koty, ponieważ... Kot może zostać sam długo i nie zrobi szkody, nie ma takiego lęku separacyjnego jak pies, prawda. Który może po prostu... Ja miałam psa, który zrywał podłogę, jak się go zostawiało na dłużej. Koty tego nie robią. Właśnie, Beata Michniewicz, śniadanie w Trójce to już po godzinie 9:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do tematu pomocy kotom. Było o tym, jak koty pomagają nam. No to wróćmy jeszcze raz do tego, jak pomagać kotom można i jakie są tego przykłady. Wiele z tych stworzeń otrzymuje wsparcie od miast. Niektórym pomagają też schroniska. Jak to wygląda w Warszawie? Sprawdziła to Monika Suszek. Pierwszy przystanek to warszawskie schronisko na Paluchu. Obecnie mieszka tam około 60 kotów. Wśród nich są również te zwierzęta, które potrzebują najpierw opieki medycznej, a potem kochającego domu. Wolontariuszka Ewa Wnuk, opiekunka kotów w schronisku na Paluchu, oprowadza mnie po kocim szpitalu. Wchodzimy do gabinetu szeregki. Zobaczymy, czy koleżanka będzie chciała się z nami przywitać. Nie. Cześć. Krzarywka w tym momencie siedzi sobie sama w swojej własnej prywatnej sali ze względu na to, że ma nadwagę i sobie wskakuje na drapaczek, sobie teraz elegancko śpi na oknie. Ona jest taką kicią, że na początku jest bardzo wstydliwa, troszeczkę tak dystansuje się od człowieka, ale w momencie, w którym zaczyna być głaskana, to się rozkłada, rozpływa i po prostu tylko mnie kochaj. Tak, misia. O, już zaczęłam mruczeć nawet. Tak. O, tak. Jak takim kotom żyje się w schronisku? No wiemy, że każdy z nich czeka na jakiś dom. A jak one sobie radzą z rozłąką, czasami z rozstaniem, czasami z porzuceniem? Ogólnie w tym momencie jesteśmy na kocim szpitalu i tak naprawdę tutaj sytuacja tych kotów jest taka najtrudniejsza, ze względu na to, że podczas leczenia każdy kot musi być w klatce. Żeby też łatwiej było wykonywać jakieś zabiegi pielęgnacyjne, podawać leki. Na zdrowych kotach te koty mają zdecydowanie łatwiej, ponieważ jeżeli kot jest dobrze socjalizowany z innymi kotami, on mieszka sobie w sali z innymi zwierzętami i wtedy też tak jakby te koty wspierają się nawzajem. No ale niestety, jeżeli mówimy o kotach, które są jedynakami, nie przepadają za innymi kotami, nawet na zdrowych kotach, one po prostu przebywają w klatce. Ponieważ, no o ile teraz jest możliwość, żeby kot miał swoją własną prywatną salę, no to w momencie, w którym w schronisku jest tych kotów 200, no to wtedy po prostu my nie mamy takiej mocy przerobowej, żeby każdy kot miał swoją jakąś taką większą przestrzeń. Dlatego istotne jest, żeby właśnie w takich miesiącach letnich faktycznie przyjeżdżać do tego schroniska i brać te kociaki do domu. Drugi przystanek oferujący kotom ogromną pomoc to Fundacja Koty, prowadzona przez Magdalenę Piros. To tu trafiają koty po ogromnych przejściach, które odratowano w ostatniej chwili. Jest tutaj jeszcze gdzieś Malwinka, którą uratowali dobrzy ludzie z podolsztyńskiej wsi, znaleźli ją potrąconą przez samochód. Jest Nadia, biała Nadia, która przyjechała do nas z okolic Charkowa, z Ukrainy. Co jest najtrudniejsze w twojej pracy, gdzie człowiek i kot się zaprzyjaźniają? Ja stawiam na adopcję. My nie kolekcjonujemy zwierząt, absolutnie. Po to powstał zresztą ten lokal, który jest tak naprawdę ewenementem na skalę kraju, bo nie ma takiego lokalu w Polsce drugiego. Tutaj przychodzą wolontariusze, bardzo dużo tych wolontariuszy przychodzi. Właśnie tą więź z nimi nawiązują. Przychodzą ludzie z depresją do nas. Tylko żeby usiąść, wypić kawę, otworzyć laptopa, popracować, to już jest dla nich namiastka takiego normalnego życia. Że one się nie boją włączonego czajnika, podniesionej ręki, czy że ktoś krzyknie, no bo to są takie reakcje na bazie tego, co one przeżyły. No one się przez obserwacje tylko uczą. I tutaj robimy wszystko, żeby przez obserwacje też uczyły się tego, że człowiek to też jest dobro. Mr. Brown, Bob Marley. Gdyby teraz żył, to byłby miliarderem Bob Marley. Nie wiem, czy by chciał. Ale byłby. Ale pewnie by był, tak. Czasami się nie chce, no nie chcę, no, ale muszę, prawda? Tak. Skoro mówimy o pieniądzach, to bardzo dobrze, nam się to składa, bo czasami to pojęcie bycia milionerem, miliarderem, to też jest pojęcie względne. No jasne. No bo zarabiasz w jednej walucie, prawda? Ja zarabiam w złotówkach, jadę do Londynu pograć w krykieta i zostawiam tam prawie całą pensję. A taki to oto Anglik przyjeżdża do Warszawy na wieczór kawalerski, tak. I on tu jest królem, prawda? Chociaż to się zmieniło troszeczkę. Troszkę się po Brexicie, tak. Ale Ale tak to wygląda. No i rzeczywiście ma to przełożenie, to przeliczanie pieniędzy także na turystykę, także na inne kwestie. Taki najtańszy urlop to wcale nie musi być urlop we własnym kraju. Na przykład jeśli zarabia się w euro. Jedna z firm sprawdziła siłę nabywczą europejskiej waluty, przeliczyła to na inne waluty w różnych krajach, które są popularne bardziej, mniej turystycznie. No i sprawdziła, gdzie powinniśmy się udać, jeśli myślimy o dobrym, ale też budżetowym wypoczynku. O szczegółach Paweł Turski. Jedno jest pewne, jeśli chcemy, aby na miejscu było tanio, to na początku czeka nas wydatek. Wydatek, jakim jest kupno biletów lotniczych. Na czele zestawienia krajów, w którym turyści zarabiający w euro wydają najmniej, znajdziemy takie, do których trudno się dostać innym środkiem lokomocji. Na pierwszym miejscu rankingu jest Wietnam. It's easier to travel here. There's visa exemptions for a lot of countries. There's more and more flights, international flights arriving in lots of more destinations in Vietnam. So we have flights to Hanoi, Da Nang, Hue, Saigon. So it's much easier to travel. Mówi niemiecka emigrantka Nia Klatte z biura podróży ExoTravel znajdującego się w Ho Chi Minh. Do Hanoi, stolicy kraju, dostaniemy się za nieco ponad 650 euro, a na miejscu za 1 euro dostaniemy 26 800 tamtejszych dongów. Kwota ta pozwoli na miejscu na przykład kupić 3 butelki coli o pojemności 600 ml. Niskie ceny to nie koniec zalet. Wietnam jest krajem bardzo otwartym. Wyjaśnia dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Część osób pewnie nawet nie wie, że w Wietnamie obowiązuje alfabet łaciński zaimplementowany do języka wietnamskiego. A poza tym też Wietnamczycy znają język angielski, stąd komunikacja nie jest utrudniona i waluta euro jest też w pełni akceptowana. A także na miejscu czeka na nas wiele atrakcji. Cztery najlepsze wymienia na swoim YouTube'owym kanale podróżnik Arvind Sarin. Number one, Ho Chi Minh City, the largest city in Vietnam, known for its vibrant nightlife, French colonial architecture and bustling markets. Number two, Ha Long Bay, a UNESCO World Heritage Site and one of the most iconic natural wonders of Vietnam. Number three, Sapa, a mountainous region in the northwest of Vietnam, famous for its breathtaking rice terraces and hill tribe villages. Number four, Hoi An, travel back in time to the charming town of Hoi An, known for its historic architecture, delicious cuisine and colorful lanterns. This place is a photographer's dream. Jeśli nawet marzenie fotografów kogoś do Wietnamu nie przekonuje, to wyruszamy, a jakże, samolotem do drugiego najtańszego dla zarabiających w euro kraju. Witam w Uzbekistanie. Loty do Taszkentu, stolicy kraju, rozpoczynają się od 400 euro. Kurs walutowy korzystny. Za 1 euro dostaniemy 13 600 somów. Za 1 dolara 12 505. Swoją drogą ciekawe, co za te 12,5 tysiąca można kupić. Number one, rice dish called pilau. It's so good. Number two, fresh piece of bread. It literally weighs 3 pounds. Number three, giant meat skewer. Kebab. Number four, hot cup of tea. Mówił w swoim filmie internetowy twórca Drubiński. Jeszcze tylko jedno pytanie, dlaczego Uzbekistan jest taki tani? Uzbekistan has a low minimum wage, so the low prices are relative. And because the country is so big, they can produce almost everything by themselves. Co jeszcze jest ważne, wbrew przeświadczeniom, zresztą towarzyszącym też Wietnamowi, Uzbekistan to bezpieczny kraj. Safety here and any tourists who are traveling here, they couldn't see any activities of military in our country. Uspokaja lokalny przewodnik turystyczny Bizgot. Uzbekistan może się też pochwalić wieloma zabytkami, m.in. medresami czy meczetami. Jeśli do kogoś z Państwa nie trafia ani propozycja urlopu w Wietnamie, ani w Uzbekistanie, to jest jeszcze trzeci tani kierunek. To Kolumbia. Ceny lotów najwyższe z dotychczasowych. 700 euro to absolutne minimum. Euro warte jest około 4300 peso, co pozwala na zakup chociażby jednej 1,5-litrowej coli. Kolumbia, oczywiście niczym inne kraje, może oprócz walorów ekonomicznych pochwalić się wieloma atrakcjami. Swoje ulubione miejsce przedstawia prowadzący kanał Culture Shock Addict, Kit. Town of Guatapé, which is located about a 2-hour drive from Medellin. Guatapé has been named the most colorful town in Colombia due to the brightly painted homes and buildings that can be found throughout the town. Guatapé's main attraction is El Peñón, a massive stone rising over 650 feet that was formed millions of years ago.